บาททรงมีรับสั่งให้ข้าพระองค์เข้าเฝ้าหรือพระยาค่ะ ใช่แล้วท่านแม่ทัพโยอาบข้ามีบางเรื่องอยากให้ท่านช่วยไปธุระให้หน่อย ด้วยความยินดีพระยาค่ะทรงมีเรื่องอะไรให้ข้าพระองค์รับใช้หรือพระยาค่ะ ตอนนี้บ้านเมืองของเราก็สงบแล้วข้ากำลังคิดถึงอะไรบางอย่างที่ข้ายังไม่ได้จัดการให้เรียบร้อยซะ มีอะไรที่ฝ่าบาทยังไม่ได้ทำหรือพระยาค่ะข้าพระองค์น่ะคิดไม่ออกจริงๆพระยาค่ะ โยอาบไปเป็นเรื่องของเพื่อนที่ดีที่สุดของข้าแม้ว่าเขาได้ตายไปแล้วหลายปีแต่ข้าคิดถึงเขาเสมอก็เป็นเจ้าชายที่ใจกว้างไม่เห็นแก่ตัวกล้าหาญและจริงใจตอนที่เขาตายน่ะเจ้าก็อยู่กับข้าด้วยนี่เขาตายที่เดินเขากิโบอาเพื่อนของข้าตายในสนามรบ บัดนี้ข้าพระองค์ทราบแล้วว่าทรงหมายถึงเจ้าชายโยนาธานฟาบาทข้าพระองค์จะไม่มีวันลืมวันที่พระองค์ต้องเสียพระทัยสำหรับการจากไปของเขาพวกข้าพระองค์ผู้ซึ่งติดตามพระองค์ในวันต่างก็เสียใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เจ้าก็ทราบดีว่ากษัตริย์ซาอูลพระบิดาของโยนาธานตามไล่ล่าข้าเยี่ยงกับสัตว์ป่า ข้าพระองค์จะลืมได้อย่างไรพะยะค่ะข้าพระองค์ก็ได้ร่วมในการหนีเอาชีวิตรอดกับพระองค์ตลอดมา ครั้งสุดท้ายที่ข้าได้พบกับโยนาธานเมื่อเราซ่อนตัวอยู่ในทะเลทรายซิฟเมื่อเขารู้ว่าพระบิดาของเขาค้นหาตัวข้าอยู่นั้นโยนาธานแอบไปพบข้าในค่ายอย่างลับๆเพื่อดูกำลังใจให้แก่ข้าให้วางใจพระเจ้าถ้อยคำของเขายังก้องอยู่ในความทรงจำของข้าเสมอเสียน ดาวิดอย่ากลัวเลยเพราะว่าพระบิดาของข้าจะไม่สามารถทำร้ายเจ้าได้วันหนึ่งเจ้าจะได้เป็นกษัตริย์ปกครองอิสราเอลและข้าจะไปรองจากเจ้า สิ่งสุดท้ายที่เราร่วมกันทำคือการทำสัญญาสันติเพื่อแสดงว่าเราจะรักกันไปตลอดชีวิตทั้งลูกหลานของเราด้วยให้ยึดถือคำสัญญานี ้พระยาค่ะฟาบาทข้าพระองค์จำได้แม่นเมื่อตอนเจ้าชายโยนาธานมาพบในครั้งนั้น ข้าอยากให้ท่านไปสืบดูว่าจะมีลูกหลานในตระกูลของกษัตริย์ซาอูลหลงเหลืออยู่บ้างหรือเปล่าถ้าหากมีข้าจะแสดงน้ำใจแก่เขาเพื่อเห็นแก่โยนาธาน ถ้าหากยังมีคนที่มีชีวิตเหลืออยู่คงอาศัยอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนข้าพระองค์จะไปสืบหาให้พระยาค่ะ หมดธุระแล้วโยอาขอบใจที่มา หลายวันต่อมาโยอาบได้รายงานแก่กษัตริย์ดาวิด เชิญท่านโยอาบเข้ามาได้เลยข้ากำลังรอฟังรายงานจากท่านอยู ่ข้าพระองค์ได้สืบหาครอบครัวของกษัตริย์ซาอูลและได้พบที่อยู่ของซิบาคนรับใช้เก่าแก่ของตระกูลกษัตริย์ซาอูลดูเหมือนว่าเขาจะเป็นพ่อที่ดีมากเขามีลูกชาย15คนและมีคนใช้20คนเขาจะต้องรู้จักตระกูลของกษัตริย์ซาอูลเป็นอย่างดีพะยะค่ะเราควรส่งคนไปนำตัวเขามาที่นี่ไหมพะยะค่ะ งั้นส่งคนไปนำเขามา นี่คือบ้านของท่านสิบาหรือเปล่าครับ ใช่นี่แหละคือบ้านของท่านสิบาล่ะ ขอบคุณท่านมาก ท่านใครน่ะ ข้าเป็นผู้ส่งข่าวของกษัตริย์ดาวิดข้ากำลังตามหาท่านสิบา อ๋อรอเดี๋ยวนะรอเดี๋ยวท่านพี่มีใครไม่รู้มาอยู่ที่หน้าบ้านเราเขาบอกว่าเขาเป็นผู้ส่งข่าวของกษัตริย์ดาวิดพี่ไปเปิดประตูหน่อยเถอะฉันไม่กล้าอย่าเรื่องอะไรกันนะเวลาผ่านมาตั้งนานแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วเนี่ย มาแล้วมาแล้วมาแล้ว กษัตริย์ดาวิดมีรับสั่งให้ข้ามาเชิญท่านไปเข้าเฝ้าพระองค์ที่พระราชวังในกรุงเยรูซาเล็ม หาข้าเนี่ยเหรอไปเข้าเฝ้ากษัตริย์เอ๊ะนี่ท่านรู้ไหมว่าเพราะอะไรฮะ พระองค์ไม่ได้บอกว่าเพราะอะไร คือกษัตริย์ทรงกริ้วหรือทรงไม่พอพระทัยอะไรหรือเปล่าเนี่ยฮะ ไม่พระองค์ไม่ได้ทรงกริ้วเลย นี่ขอเวลาข้าสักหน่อยนะข้าจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อน เร็วหน่อยนะท่านเราต้องเดินทางไปอีกไกล ก็มาเชิญก็มานั่งข้างไหนก่อนสิ จริงๆแล้วเขาต้องการอะไรกันแน่ เขาจะมารับข้าไปเข้าเฝ้ากษัตริย์ดาวิดยังไม่รู้ว่าดีหรือร้ายแต่ให้เจ้ารีบส่งข่าวไปบอกเมฟีโบเชตเร็วเข้านะ ทราบแล้วค่ะท่านพี่บ วังว่าคงไม่มีเรื่องร้ายแรงอะไรนะคะ ทูลพระบาทสีบามาถึงแล้วพญาค่ะ นำเขาเข้ามาได ้ขอพระราชาทรงพระเจริญพญาค่ะ เจ้าชื่อสีบาใช่ไหม ข้าพระองค์ชื่อสีบาพญาค่ะ ข้าได้จะมาพบเพื่อถามว่ามีใครในครอบครัวของกษัตริย์ซาอูดบ้างที่มีชีวิตอยู่ข้าจะได้แสดงความเมตตาของพระเจ้าแก่เขาเจ้าคงจะจำได้ว่าข้ากับโยนาธานเป็นเพื่อนสนิทกันมาก ยังมีบุตรของโยนาธานชื่อเมฟีโบเชตเหลืออยู่พะยะค่ะขาทั้งสองข้างของเขาน่ะเป็นง่อยพะยะค่ะ เจ้าบอกว่าขาทั้งสองข้างของเขาน่ะเป็นง่อยอย่างนั้นเหรอ พะยะค่ะฝ่าบาทเมื่อข่าวการสิ้นพระชนของกษัตริย์ซาอูลและโยนาธานไปถึงพระราชวังทั้งครอบครัวของพระองค์ก็หนีออกไปพระพี่เลี้ยงอุ้มเมฟีโบเชตวิ่งสะดุดล้มลงกับพื้นได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ขาทั้งสองข้างตั้งแต่นั้นมาเขาก็ไม่สามารถเดินได้อย่างปกติพะยะค่ะ ตอนนี้บุตรของยูนาธานอยู่ที่ไหนล่ะ เขาอยู่กับครอบครัวของมาคีบุตรอัมมีเอลในเมืองโลเดบาพะยะค่ะ จงไปนำเขามาที่นี่เพื่อข้าจะได้ให้ความช่วยเหลือแก่เขาร ับด้วยกล้าพะยะค่ะ เมื่อเมฟีโบเชตทราบว่ากษัตริย์ดาวิดประสงค์ให้เขาเข้าไปยังกรุงเยรูซาเล็มเขาเกิดความสงสัยเพราะนับตั้งแต่เขาเริ่มจำความได้ศัตรูของกษัตริย์ดาวิดได้ทำให้เมฟีโบเชตเชื่อว่ากษัตริย์ดาวิดเป็นคนโหดร้ายคอยจ้องจะยึดครองอำนาจของกษัตริย์ซาอูลอยู่ตลอดเวลา ข้าสิบาท่านบอกว่ากษัตริย์ดาวิดต้องการพบข้าเพื่อความช่วยเหลือข้าจริงเหรอแต่ข้าคิดว่าคนนี้ไว้ใจไม่ได้เขาอาจวางแผนกุมจักข้าข้าไม่อยากไป ข้าไม่คิดว่าพระองค์จะมีความคิดชั่วร้ายแบบนั้นหรอกไม่ว่ายังไงก็ตามพระองค์นั้นเป็นกษัตริย์ของประเทศนี้เมื่อประสงค์สิ่งใดเราก็ต้องปฏิบัติตามไม่ว่าจะชอบหรือไม่ก็ตาม ข้ารู้ว่าข้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ขาที่เป็นง่อยของข้ามันมีทางหนีรอดไปได้ตกลงนำข้าไปพบกษัตริย์ดาวิดถ้าข้าต้องตายข้าจะตายด้วยความกล้าหาญ เมื่อเมฟีโบเชตได้เข้าเฝ้าต่อพระทักษ์ของกษัตริย์ดาวิดเขาได้ถวายบังคมกษัตริย์ด้วยความหวาดกลัว เมฟีโบเชต พญาข้าฝ่าบาท ลุกขึ้นลุกขึ้นอย่าได้กลัวเลยเมฟีโบเชตเพื่อแก่บิดาของเจ้าข้าจะคืนที่ดินทั้งหมดที่เป็นของกษัตริย์ซาอูลผู้เป็นปู่ของเจ้าให้เจ้าและเจ้าจะได้รับประทานอาหารร่วมโต๊ะสวยของข้าด้วยตลอดไป เมื่อได้ยินคำพูดของกษัตริย์ดาวิดเช่นนั้นเมฟีโบเชตรู้สึกโล่งใจเขาก้มลงกราบอีกครั้ง ฟาบาทข้าพระองค์ผู้รับใช้ของพระองค์เป็นใครที่พระองค์จะทรงเมตตาสุนัขที่ตายแล้วเช่นข้าพระองค์ ลุกขึ้นสิเมฟีโบเชตทางสิบาเข้ามาสิ พญาข้าฟาบาท สิบาข้าได้มอบทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของกษัตริย์ซาอูลและทุกคนในครอบครัวคืนให้แก่ลูกหลานของกษัตริย์ซาอูลแล้วเจ้าลูกของเจ้าและคนใช้ทุกคนของเจ้าจะต้องช่วยกันทำนาของเขาเพื่อเจ้านายของเจ้าจะได้มีอาหารเพียงพอสำหรับเมฟีโบเชตนั้นเขาจะอยู่ในเยรูซาเล็มและจะรับประทานอาหารที่โต๊ะสวยกับข้าตลอดไป ข้าพระองค์จะทำทุกอย่างตามพระประสงค์ของฟาบาทพญาข้า ขณะที่เวลาผ่านไปเมฟีโบเชตรู้สึกรักกษัตริย์ดาวิดมากขึ้นเขาได้เรียนรู้เรื่องราวของโจนาธานบิดาของเขาจากกษัตริย์ดาวิด